πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, κυρίως μιλάω για πράγματα τα οποία εν πρώτης όψης φαίνονται άσχημα, αρρώστιες, δυσκολίες. Ο Θεός τα επιτρέπει για λόγους που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ένα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι ο Θεός τα πάντα κατεργάζεται για τη σωτηρία μας. Και ακόμα και αυτές τις κακουχίες, τις δυσκολίες, τις αρρώστιες, πάλι για τη σωτηρία μας τις στέλνει. Ή μάλλον, για να το θέσω αλλιώς, τις επιτρέπει. Βλέπουμε σήμερα ένα δύσκολο Ευαγγέλιο, το οποίο με δυσκόλεψε πολύ καιρό. Για να μπορέσω να, όχι εγώ να αντιληφθώ, να με βοηθήσει ο Θεός να καταλάβω. Ένας τυφλός, εκγενετής, και αμέσως οι μαθητές του το ρωτάνε, «Κύριε, γιατί γεννήθηκε αυτός τυφλός? Φταίει ο ίδιος ή οι γονείς του, επειδή είναι αμαρτωλοί αυτοί ή αυτός?» Και ο Κύριος απαντάει, «Ούτε αυτός φταίει, ούτε οι γονείς του. Αλλά γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο για να δοξαστεί ο Κύριος». Και η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται διαβάζοντας αυτό το Ευαγγέλιο, λέμε, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέπει αρρώστες για να δοξαστεί ο Θεός? Δεν ακούγεται κάπως εγωιστικό αυτό το πράγμα? Ποια είναι όμως η δόξα του Θεού? Η δόξα του Θεού είναι η σωτηρία η δική μας. Και γιατί επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές αυτές τις δυσκολίες μέσα στη ζωή μας? Γιατί μέσω αυτού του ανθρώπου, ο οποίος απέκτησε αυτή την ασθένεια, εν τέλει μπορεί να σωθεί και ο ίδιος και πολύ γύρω από αυτόν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που δεν αφορά το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε, το τυφλό, αλλά ένα αντίστοιχο. Έχετε άρρωστους γονείς. Επιτρέπει ο Θεός οι γονείς σας να γεράσουν και να αρρωστήσουν ως αποτέλεσμα των γερατιών. Κοιτάξτε μέσα από αυτή την αρρώστια και από τα γερατιά των γονιών πόσοι άνθρωποι μπορούν να σωθούν. Καταρχήν τα παιδιά, εφόσον αποφασίσουν να διακονήσουν τους γονείς, να προσφέρουν δηλαδή την βοήθειά τους ή δυνατόν αγόγγιστα. Πόσοι άλλοι άνθρωποι σώζονται μέσα από την αρρώστια των γονιών? Οι γιατροί, οι νοσοκόμες, οι άνθρωποι που τους φροντίζουν, γιατί έρχονται και βοηθάνε. Τι κάνουν δηλαδή? Αυτό που λέει ο Θεός. Αν δεν αγαπήσετε τον Θεό εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της καρδίας και τον άλλον ως εαυτόν, δεν πρόκειται να σωθείτε. Πώς δείχνουμε την αγάπη μας στον άλλον? Μέσα από την διακονία. Μα θα μου πείτε, ναι, μα οι γιατροί ή οι νοσοκόμες ή όλα αυτά τα ιδρύματα τα οποία έχουν δημιουργήσει, οι άνθρωποι που πάνε εκεί πληρώνονται, σαφώς. Αλλά προσέξτε, και οι ίδιοι ωφελούνται, αλλά και τους ανθρώπους που διακονούν, τους ωφελούν. Μπαίνει δηλαδή ένα σύστημα ολόκληρο γύρω από έναν άρρωστο, το οποίο κάνει δύο πράγματα. Και τον άρρωστο βοηθάει και αυτός που τον βοηθάει βοηθιέται. Μα στο Ευαγγέλιο είδαμε ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι, όταν είδαν τον τυφλό καλά, αντί να χαρούν, άρχισαν να κατακρίνουν αυτόν που τον έκανε καλά, τον Χριστό. Αυτοί δηλαδή χάνονται? Όχι. Γιατί αυτοί οι οποίοι προς στιγμής κατακρίνουν, ή αρνούνται να βοηθήσουν αυτόν που έχει την αρρώστια, αργότερα μπορεί να μετανοήσουν. Ξέρετε πόσοι έρχονται εδώ και εξομολογούνται και λένε «Μετανιώνω, Πάτερ, διότι όταν ο πατέρας μου ήταν άρρωστος ή τον αδερφός μου ήταν άρρωστος, εγώ δεν τον βοήθησα όπως έπρεπε». Δεν έρχεται η σωτηρία εκείνη τη στιγμή, έρχεται αργότερα. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Πόσες φορές, επειδή κάποιος αρρώστησε, επειδή αυτός αρρώστησε, έρχεται και ο ίδιος στην Εκκλησία για να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού εξομολογούμενος, που αν δεν αρρώστενε, μπορεί να μην ερχόταν ποτέ. Πόσες φορές έρχεται ο άντρας της ή η γυναίκα του, πάλι με ωφελημιστικό τρόπο, δηλαδή για να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό που είναι άρρωστος, και αυτός να εξομολογηθεί και να πει «Ήρθα να εξομολογηθώ γιατί ο άνθρωπος μου είναι άρρωστος, θέλω να τον βοηθήσω, αλλά θέλω να προσεγγίσω και τον Θεό». Ο δεύτερος μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς, τα αδέρφια που αρχίζουν ένας και ένας και έρχονται μέσα στην Εκκλησία. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται και αρνούνται πεισματικά και μετά από χρόνια μετανοούν. Μία δυσκολία λοιπόν που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου έρχεται να σώσει και τον άνθρωπο ο οποίος αν αποδεχθεί την ασθένεια την οποία έχει σώνεται εύκολα, αλλά ακόμα και αν δεν την αποδεχτεί και γογγίσει, μπορεί να γίνει αίτιο σωτηρίας πολλών άλλων. Μία ασθένεια και μία δυσκολία η οποία φαίνεται εκείνη την στιγμή ως τιμωρία του Θεού, αντί για τιμωρία γίνεται ευλογία ενός συστήματος ανθρώπων που ξεκινάνε από την οικογένεια και αρχίζουν και αναπτύσσονται σε όλους τους χώρους και φτάνουν μέχρι τα νοσοκομεία, τα ιατρεία, τα γυροκομεία. Ξέρετε, πηγαίνω εργαζόμενος και βοηθάω εδώ τους ανθρώπους δίπλα με ειδικές ανάγκες, πίσω εδώ στο Ρέιντα. Και μιλώντας με τους ανθρώπους αυτούς, πόσες φορές έρχομαι σε κατάσταση ο ίδιος συμπόνιας, παρόλο που πληρώνομαι για αυτό που κάνω. Και προσπαθώ, παρόλο που είναι μέσα στη δουλειά μου και πληρώνομαι, να τους βοηθήσω πραγματικά, αν και δεν τους ήξερα πιο πριν. Δεν είχα καμία επαφή μαζί τους. Δεν τους είχα ξαναδεί στη ζωή μου. Και όμως επειδή βλέπω τον άνθρωπο αυτό είναι εκείνη τη στιγμή να υποφέρει, προσπαθώ να βοηθήσω. Το ίδιο και ο νοσοκόμος, η νοσοκόμα που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και περιποιείται τον παππού ή την γιαγιά ή τον άνθρωπο που έπαθε εγκεφαλικό και έμεινε πάνω στην καρέκλα και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Μπορεί να πληρώνεται για αυτό που κάνει, αλλά μέσα του η συμπόνια υπάρχει και θα τον πιάσει και θα το χαϊδέψει το χέρι και θα του μιλήσει γλυκά, παρόλο που δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό, θα μπορούσε να είναι εντελώς αποξενωμένος. Ξέρετε πόσους βλέπω ανθρώπους εδώ, ας πούμε, που είναι γιατροί, που εργάζονται εδώ, στο ιατρία ή στα νοσοκομεία και θα φύγουν το Σάββατο ή θα φύγουν την Κυριακή για να ξαναγυρίσουν στο νοσοκομείο, παρόλο που δεν είναι υποχρεωμένοι, για να δουλέψουν, όχι για να κερδίσουν περισσότερα λεφτά, αλλά για να εξυπηρετήσουν τον άνθρωπο που υποφέρει. Βλέπετε λοιπόν πως η αρρώστια ενός ανθρώπου ή πολλών ανθρώπων μας αναγκάζει όλους μας να ενωθούμε, να γίνουμε ένα για να βοηθήσουμε αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη. Άτεκνο ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να κάνει παιδιά και δεν μπορεί και έρχεται πρώτα η γυναίκα εξομολογούμενη και έρχεται και λέει «Δεν πειράζει, ας γίνει το θέλημα του Θεού». Και έρχεται και ο σύζυγος αυτής εξομολογούμενος και μέσα στην πορεία αλλάζει και αρχίζει και κοινωνάει ενώ δεν είχε καμία επαφή με τον Χριστό και εξομολογείται και νηστεύει πράγματα που πριν από 4-5 χρόνια ήταν αδιανόητα. Μία λοιπόν δυσκολία που εμφανίζεται σε έναν άνθρωπο γίνεται αίτιος σωτηρίας πολλών. Can you imagine Jesus that would in a few days we are going to celebrate the ascension of Jesus. Can you imagine Jesus ascended but not being crucified? Imagine if Jesus was not crucified for us. Imagine Jesus that he did whatever he did here on earth. He would perform all kinds of miracles. Everything that he did and we read in the New Testament, in the Gospel, but the part of crucifixion goes away. And we just see him, some people see him ascending, something that we celebrate in a few days. How many people would believe that Jesus would be real God? How many people would believe in him? In order to believe in Jesus, all of us went to a process. He went first to the process, but all of us went to a process of seeing what first? His passion, his crucifixion, his suffering. Because after his suffering, what happened was the resurrection. And after the resurrection, the ascension. If the crucifixion and the resurrection would never have taken place and we have seen somebody ascending in heaven, I don't think that we have so many Christians today. Why am I saying that? Because sometimes the bad things that happen in our life in the form of sickness, in the form of illness, become the necessary means for us to be saved and also for the environment around us. I will give you an example that I gave before in Greek. Not about sickness, but about your old parents, the parents that grow older and they become 80, 85, 90, and they need your help. The old father and the old mother are started to be taken care of. By whom? By you, the children. So, something which is bad, becoming old, not able to take care of yourself, becomes a means for the other, who is the other? The child. Of salvation. Because what does the child does? The child starts taking care of his old father and old mother. So he starts, or she starts doing what Jesus asks us. If you do not love with all your, with God, with all your heart, all your soul, all your being, and if you don't love the other as yourself, you're not going to be saved. Let me bring you the first step further. It's not only the child who is taking care of this specific person, but also the people who are getting paid for. Nurses, doctors, people who are hired in order to take care of this person. Even though they are paid, they don't do that sort of, that kind of work just in order to get paid, because when you start taking care of a person who is in need, you also start having feelings for him. You also feel compassion. You take his hand, you kiss it, you try to do the best for him, as long as you're a human, because there are also exceptions, but I'm not talking about the exceptions. So you see a network around the one who is sick, starting being saved. Why? Because they are doing what God has asked them to do. So, only with this example, we understand that whatever happens in our life, even if it is not good, even it looks like that it is like a punishment, it's not a punishment. And these people who have this kind of sickness, and they are becoming the reason for the salvation of the rest, imagine how much grace do they receive. Imagine how high they become in the eyes of God, because through them a network of people is being saved by doing what God asks us to do. God bless us all.